steht. Kind eilt auf der Stegen, ein paar Tonnen Sauber mehr eilt. Kind eilt, ist schon genieset, ein Jung und Fäller jährt. Geht schon in den Wohlwänden, durch den Hut engen, wie sie schwer wird gehen. Ein Jung, Atom, Wartom, schnell schon hat am Arsch. Na hello baby, gyere, együnk egy kis medgyet. Forró a talaj, ugyanolyan, mint tavaly. De nem baj, a napsüt, és ez az, ami havaj. Ilyen csajról régóta álmodom. Hiába nem is oda, hogy nem működött a végtagom. Na mi az, ami történt, hogy írjam le a szót? Ragadom, ragadom, ragadom. Forró augusztus volt, tisztán látszott.